عرض ناشر زیر نظر کتابچے کا پہلا ایڈیشن مارچ 1984 عیسوی میں شائع ہوا تھا. جیسا کہ اس کتابچے کے پیش لفظ میں مذکور ہے، یہ فی الاصل واقع معراج کے موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب ہے، جس سے ہمارے قابل احترام بزرگ شیخ جمیل الرحمن صاحب نے مرتب کر کے اولاً ماہنامہ میثاق میں اور پھر کتابچے کی صورت میں شائع کیا. تاحال اس کتابچے کے 4 ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں. گزشتہ ایڈیشن کی طباعت کے موقع پر بھی اس ضرورت کا شدت کے ساتھ احساس ہوا تھا کہ اس کی کتابت از سر نو کرائی جائے، اس لیے کہ سابقہ کتابت اب دھندلی ہو کر قریباً ناقابل استعمال ہو چکی تھی. کتابت کے ضمن میں اب چونکہ ہمیں کمپیوٹر کی سہولت حاصل ہے، لہذا زیر نظر ایڈیشن ہم خوشنما کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اس موقع پر ہمارے رفیق کار حافظ خالد محمود خضر نے کتاب چے پر اثر نو بھرپور طور پر نظر ثانی کرتے ہوئے مناسب ایڈیٹنگ بھی کی ہے، اور ذیلی سرخیوں کے اضافے سے اس کی افادیت میں بھی بجا طور پر اضافہ کیا ہے. مزید برآں کتابچے میں شامل احادیث کے متون اور حوالوں کے ضمن میں حدیث کی امہات کتب سے رجوع کیا گیا ہے، اور اس معاملے میں سابقہ ایڈیشن میں جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی اس کی تلافی کر دی گئی ہے. واضح رہے کہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ دروس و خطابت کو تحریر شکل میں مرتب کرتے وقت کسی بھی مرتب سے کسی علمی و فکری غلطی کا صدور ہو جائے، اور کسی غلط فہمی کے باعث وہ کوئی بات غلط طور پر مقرر یا مدرس کی طرف منسوب کر دے. لہذا دوران مطالعہ کوئی بات اگر خلاف واقع محسوس ہو تو اسے صاحب کتاب یعنی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرف منسوب کرنے کی بجائے ادارے کی جانب رجوع کیا جائے اور وضاحت طلب کی جائے. ممکن ہے مرتب کے سہو کے باعث کوئی غیر مناسب لفظ یا جملہ کتاب میں شامل ہو گیا ہو. حافظ عاقب سعید، ناظم نشر و اشاعت، مکتب مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور.